رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ لیڈر تھے, چشم فلک نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے دنیا میں امت کی تربیت کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. وہاں اللہ کے رسول نے صحابی کو ایک راز بھی بتایا. جب صحابی نے خواہش کی اللہ کے رسول جی چاہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں, کیسے بنوں گا؟ یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے سجدے سے سر نہ اٹھانا. فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس, حرام چیزوں سے بچ جانا تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہو. دوسری خواہش, سرتاج رسول جی چاہتا ہے جب دنیا میں عبادت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوں تو سب سے امیر بھی بننا چاہتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم چلو میں دعا کرتا ہوں جہاں چلتے جاؤ گے نیچے سونا بنتا جائے گا, یہ نہیں کہا. فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, دنیا میں تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں. کوئی امیر نہیں. اگر آج میری بات کا مبالغہ نہ سمجھیں, یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں, روٹی ضرورت خوراک یہ تو اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دیتا ہے, کھانے پینے کے مسائل نہیں, سٹیٹس کی دوڑ ہے. موافق ہے میرے ساتھ؟ سٹیٹس کی دوڑ ہے. اس بات کی تو دوڑ ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. حدیث کہتی ہے من اصبح منکم معافا فی جسدی, جو شخص صبح کرے اسے کوئی بیماری نہیں اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے, ایک دن کا. ہمارے پاس تو لگتا ہے کوئی 10-20 دن کا ہوگا, ایک دن کا کھانا ہے, کوئی بیماری نہیں. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, اللہ نے ایسے شخص کے دامن میں تو دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی. آ جاؤ اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ میرے بھائیو, پیغام پہنچاؤ ان لوگوں کو جو حرام پہ لگے ہیں بیاج. بولی والی کمیٹی, یہ فلان لگی کمیٹی, یہ بیمہ, یہ سب راستے شیطانی ہیں. مت مسلمانوں کے مالوں سے کھیلو, مت مسلمانوں کے مال ہڑپ کرو. وَبِالسَّمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِنَارٌ, ایک ایسا وقت آنے والا ہے جہاں بدلے میں دینے کے لیے نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.